قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوت بسوی قرآن و سنت عقیده اهل سنتی والجماعه سلسله درس های خداشناسی درس ششم هر انسانی که ایمانش را با شرک و بدعت یک جا نکرد آن انسان در امن و امان است و حق الله سبحانه و تعالی بر بالای بندگانش و حق بندگان بر الله سبحانه و تعالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان و شنوندگان محترم، حمد و سپاسی آن اللهی که باز امروز برای ما و شما وقت داد، برای ما و شما توفیقی از جانبی خودش الله سبحانه و تعالی عطا فرمود تا اینکه ما و شما باز امروز درس خداشناسی را به سمع شما برادران مسلمان و به سمع شما دوستانی که طلبگار خداشناسی هستید برسانیم. و پیش از آنی که این درس را شروع بکنیم، اولا دعا میکنیم که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آمین. پروردگار عظیم و شان، این عملهای ما و شما را تنها به خاطر راضیگی خودش و به خاطر به دست آوردن راضیگی الله سبحانه و تعالی بگرداند و خداوند عظیم و شان این صحبتها را سببی خداشناسی بعضی از برادران و دوستانی که طلبگار حق هستند و میخواهند الله را با قرآن و سنت بشناسند، الله سبب شناسایی آنها بگرداند. آمین یا رب العالمین. پس برادران عزیز مهربان، چطوره که ما و شما در درس‌های گذشته در باب خداشناسی به سمع شما رسانیدیم، امروز درس ششم را همچنین شروع میکنیم با قول الله سبحانه و تعالی که خداوند عظیم و شان در سوره انعام آیه 82 چنین میفرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئیک لهم الامن و هم محتدون. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه سوره انعام ما و شما را چنین آگاه میکند که الذین آمنوا هر آن کسانی که ایمان آوردند ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم و ایمانهای خود را با شرک یک جا نکردند اولئک لهم الامن و هم مهتدون. الله میگوید آن کسانی که ایمان خود را با شرک یک جا نکنند آنهاست که در امن هستند در روز قیامت و هم مهتدون و آنها هدایت یافته شده هستند در دنیا که از بدعت و خرافات دور هستند و پیرو حقانی قرآن و سنت هستند. ربیع بن انس رضی الله عنه میگوید الله کی در این آیه میگوید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. در این آیه که ایمانهم آمده است ربیع بن انس رضی الله عنه میگوید یعنی اخلاص لله وحده، یعنی اخلاصی که به الله سبحانه و تعالی دارند آن اخلاص را با شرک یک جا نمی کنند. اخلاصشان و عبادتشان تنها به همان خدا است که آن الله سبحانه و تعالی اینها را خلق کرده است و اینها را به وجود آورده است، از بدعت و خرافات و از شرک ها دور می باشند. و همچنین ابن کثیر در تفسیر این آیه می فرماید هؤلاء الذين اخلصوا العباده لله وحده، آن کسانی که خالص کردن عبادتشان را تنها برای الله سبحانه و تعالی که در عبادت خود شرک را و بدعت و خرافات را داخل نکردن ولم یشرکوا به شیئا و چیز را شریک در بر الله سبحانه و تعالی قرار ندادن هم الامنون یوم القیامه. ابن کثیر میگوید اینها کسانی هستند که در امن هستند روز قیامت از عذاب، از دهشت، از وزمینی روز قیامت در امن می باشد. هر انسانی که عبادت خود را با بدعت و شرک با خرافات یک جا نکند. المهتدون فی الدنیا والآخره، هر کسی که در عبادتش بدعت و خرافات و شرک را داخل نمی کند، اخلاص خالصانه برای الله سبحانه و تعالی دارد، ابن کثیر رحمه الله می گوید آنها هدایت یافته شده هستند هم در این دنیا و هم در قیامت. فی الدنیا والآخره، در دنیا و در آخرت در قیامت هدایت یافته شده هستند و در امن هستند از عذاب و دهشت. از عبدالله رضی الله عنه روایت است که میگوید لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبدالله رضی الله عنه میگوید لما نزلت، وقتی که نازل شد آیه 82 سوره انعام که الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، یعنی آن کسانی که ایمان آوردند و اخلاص خود را، ایمان خود را با شرک و بدعت یک جا نکردند، شق ذلك على اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه این وزمینی شد با اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و قالوا يا رسول الله، اصحاب رسول الله گفتند که ای رسول خدا فأینا لا یظلم نفسه، گفتند ای رسول خدا کدام ما نفسهای خود ما ظلم نکرده ایم، البته ما همه نفسهای خود را ظلم کردگی هستیم. قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انه لیس الذی تعینون، گفت این نیست آن چیزی که شما می پندارید، آن چیزی که شما فهمیدید، آن چیزی که شما در نظر دارید، این ظلم نیست. الم تسمع ما قال عبد صالح، آیا نشنیدید که بنده صالح که لقمان برای فرزندش چی گفت؟ یا بنیه لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. فرمود که ای فرزندم لا تشرک بالله، شریک نار به الله سبحانه و تعالی، ان شرک لظلم عظیم، زیرا اینکه شرک ظلمی بزرگ است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما هو شرک، هر آینه ظلمی که در این آیت ذکر می شود این شرک است، که هر انسانی که الله سبحانه و تعالی می فرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، آن کسانی که ایمان آوردند و ایمان و اخلاصشان را با شرک یک جانه کردند. پس اونها کسانی هستند که در امن هستند و هدایت یافته هستند، که این حدیث را ترمذی و احمد در مسند ذکر میکند و همچنین با همین معنا بخاری در چند موضع و امام مسلم هم روایت دارد. و حضرت عمر رضی الله عنه این آیه مبارکه را که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، تفسیر کرد این کلمه ظلم را با ذنب یعنی گناه. پس معنای این آیت این است که آن کسانی که ایمان آوردند و یک جا نکردند ایمان خود را با گناه، یعنی گناه نکردند، نافرمانی و سرکشی از فرمان خدا و پیامبر نکردند، اونها کسانی هستند که برای اونها امن هست در روز قیامت و اونها هدایت یافته شده هستند. حضرت عمر رضی الله عنه ظلم را با ذنب با گناه تفسیر کرده است. و حسن رضی الله عنه میگوید اولئک لهم الامن فی الاخره، یعنی هر آن کسانی که ایمان خود را با ظلم یعنی با شرک یا با گناه یک جا نکرد، اونها کسانی هستند که برای اونها امن هست در روز قیامت، در روز قیامت در امن هستند از عذاب و دهشت، و هم مهتدون، در دنیا هدایت یافته شده هستند و در دنیا راه یافته شده هستند و پیروی قرآن و سنت هستند و از بدعت و خرافات بیزار هستند و دوری می جویند از بدعت و از خرافات. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان شد که یا رسول الله ایونا لم یعمل سوءا، کدام ما بدی نمی کنیم، کدام ما گناه نکرده ایم. فقال یا ابوبکر الست تنصب الست تحزن الیس تصیبک اللعواء فذلک ما تجزون به. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابو بکر آیا بیمار نمی شوی؟ آیا غمگین نمی شوی؟ آیا وزمینی و دشواری زندگی به سرت نمی بیاد؟ فذلک ما تجزون به. پس هر یکی از اینها چی بیماری باشد، چی غم و اندوه باشد، چی مشکلات و وزمینی زندگی باشد، همه اینها سبب می شود که گناهانی که کرده ای آن گناهان مورد بخشش الله سبحانه و تعالی قرار می گیرد. این بیماری و غم و اندوه و مشکلات وزمینی سبب می شود که انسان را الله عزوجلال در مورد بخشش خود قرار می دهد. پس بیان کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک که هر آن مؤمنه که وقتی که میمانه داخل جنت میشود. آن گناهانی که در این دنیا کرده بود آنها بخشیده میشود با آن مصیبت وزمینی که در دنیا به سرش آمد. هر آن مصیبت وزمینی که به سر انسان در این دنیا می بیاد اینها سبب می شود که انسان را گناهان خوردش بخشش و موردی آمرزش الله سبحانه و تعالی قرار می گیرد. پس هر انسانی که دور باشد از سه نمود ظلم، که ظلم به سه قسم تقسیم می شود، یکم شرک است، شرک و ظلم می شود، چگونه ای که قولی حضرت لقمان علیه السلام را برای شما پیشکش کردیم، یا در این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی می گوید ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، ایمان خود را با ظلم، یعنی که با شرک یک جا نکرده باشد. یکم ظلم، هر انسانی که از شرک دور باشد. و دویوم ظلم عباد هست، ظلم بندگان. کسی را اگر انسان ظلم نکرده باشد، کدام رفیق و برادر و مسلمان و کدام انسان را ظلم نکرده باشد، و سیم و ظلم نفس انسان از غیر از شرک، که در نفس خودش اگر انسان ظلم نکرده باشد، کان له الامن تام و الاهتداء تام. پس برای این انسان امن تام هست، این انسان در امن می باشد در روز قیامت، امن پرهی که مورد دهشت و عذاب الهی قرار نمی گیرد و هدایتی پره این انسان یافته است که از سه نمود ظلم دوری جسته است، که ظلمی بر الله که شرک نآورده چیزی را بر الله سبحانه و تعالی، دویم ظلمی بر بندگان که خیانت و سرزنش و کدام بدبختی در حق کدام مسلمان کدام انسان نکرده است، و سیم ظلمی بر نفس خودش که نفس خودش را همچنین ظلم نکرده است. هر انسانی که اگر از این سه ظلم دور باشد، پس او انسان موردی بخشش و موردی آمرزش الله سبحانه و تعالی قرار می گیرد. جبل رضي الله عنه قال كنت رديف نبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. این حدیث را امام بخاری رحمه الله در چند موضوع کتابش ذکر میکند و همچنین امام مسلم این حدیث را روایت کرده است. راوی این حدیث معاذ رضی الله عنه است که ابن جبل ابن عامر ابن اوس انصاری است و سال 18 هجری در شام از دنیا گذشته است. کنت ردیف نبی صلی الله علیه و سلم علی حمار، همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک خر سوار بوده میگوید. فقال لی، پس میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایم گفت یا معاذ ای معاذ اتدری ما حق الله علی العباد، میگه برام گفت که ای معاذ آیا حق الله را بر بالای بندگانش میدانی و ما حق العباد علی الله و حق بندگان را بر الله جل جلاله میدانی چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طریقی سؤال برای معاذ بن جبل این مسئله را پیشکش کرد. البته برادران عزیز مهربان، آن حقی که بندگان بر الله جل جلاله دارد، آن حقی است که الله جل جلاله از فضل و کرم خودش برای بندگان داده است. آن حق است که الله جل جلاله از رحمت خودش برای بندگان هدیه کرده است، نه اینکه حق مقابله باشد یا نه اینکه کسی بر الله جل جلاله این حق را گذاشته باشد، بلکه الله سبحانه و تعالی با فضل و کرم خودش این حق را بر نفس خودش لازم گردانیده است. و همان الله که ظلم را بر نفس خودش حرام گردانید و همون الله باز برای بندگانش حق جدا کرد بر نفس خودش که بر بندگانش عطا فرمود آن حق را. فقلتو پس معاذ بن جبل رضی الله عنه میگوید من گفتم در پاسخ این سوال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که من جواب نمیدانستم، گفتم الله و رسوله اعلم، الله سبحانه و تعالی و پیامبرش داناتر است. معاذ بن جبل میگوید من در پاسخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتم الله و رسوله اعلم، الله و رسولش داناست، الله و رسولش میداند که چی حق دارد الله بر بالای بندگانش و بندگان بر الله چی حق دارد، این را الله و رسولش میداند. پس برادران عزیز و مهربان، این از حسن خلق معاذ بن جبل رضی الله عنه که این پاسخ را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیشکش کردند. و باز برادران عزیز و مهربان، در حالتی زنده بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این جایز بود که انسان می گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبرش می داند. اما بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست که کدام مسئله را ما بگوییم الله و رسوله اعلم، زیرا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین ما نیست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیداند که چی میگذرد در بین ما، تنها الله جل جلاله است دانا. چنانه که در حدیث حوض آمده است، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصحابی گفته فریاد میکند، فیقال له، پس برای رسول الله میگویند انك لا تدري ما احدث الناس بعدك، که این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکند از حدیث ابن عباس رضی الله عنه است که ای رسول خدا تو نمیدانی که امت تو چه بدعت ها و چه نوپیدایی ها و چه کارها را در دین داخل کردند، ای رسول خدا تو این را نمیدانی. پس ما و شما از این حدیث این را به دست میاریم که بعد از وفاتش رسول اکرم صلی الله علیه و سلام از حال ما و شما امتان بی خبر هست. الله و رسوله اعلم. معاذ ابن جبل رضی الله عنه میگوید من گفتم الله و رسولش داناتر است. قال، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. معاذ بن جبل رضی الله عنه میگوید رسول اکرم بیان کردند حق الله جل جلاله را بر بالای بندگانش که حق الله، حق الله جل جلاله علی العباد بر بالای بندگانش این است که ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، باید بندگان عبادت الله سبحانه و تعالی را بکند، باید بندگان یوحدوه بالعباده، تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنند، ولا یشرکوا به شیئا، و چیز را در بر الله سبحانه و تعالی شریک نآورند، باید الله سبحانه و تعالی را تنها عبادت بکنند، باید بندگان عبادتهای خود را از شرک پاک و پاکیزه بکنند، باید تنها همون الله را عبادت بکند که آن الله اینها را خلق کرده است، باید هر چیزی که میخواهند از همون الله بخواهند که آن الله قادر و تواناست، هر آن طلب دارند به سوی الله جل جلاله مراجعت بکنند که اون الله جل جلاله قادر و تواناست، ولا یشرکوا به شیئا، و چیز را در بر الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندهند. این هست حق الله جل جلاله بر بالای بندگانش. پس برادران عزیز مهربان، این حق الله سبحانه و تعالی را ضایع نکنید. این حق الله سبحانه و تعالی را شما بر مزار و بر سنگ و کلوخ ندهید، از اونها طلب نکنید، بلکه هر چیزی که میخواهید از همون الله بخواهید که این حق اون هست که ما باید از اون الله سبحانه و تعالی بخواهیم. و باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: و حق العباد علی الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. و باز حق بندگان بر الله جل جلاله این است که الله سبحانه و تعالی عذاب ندهد، عقاب نکند هر انسانی که شریک بر الله سبحانه و تعالی نآورد. پس برادران عزیز مهربان، این حق شما می باشد اگر که شما در این دنیا چیز را بر الله سبحانه و تعالی شریک نارید. شما در این دنیا کدام مخلوق را در بر الله قرار ندهید، هر عبادت خود را، چه دعا باشد، چه طلب باشد، چه پرستش باشد، همه این را به الله سبحانه و تعالی صرف بکنید، شریک نارید. و این حق شما بندگان می باشد که الله سبحانه و تعالی در سوره روم آیه 6 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله لا يخلف الله وعده. وعده الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی خلاف وعدهش کاری نمی کند. الله سبحانه و تعالی وعده خود را خیانت نمی کند. پس برادران عزیز مهربان، کدام شما که جنت می خواهید، پس شما هم حق الله سبحانه و تعالی را به کدام بنده ندهید، به کدام مخلوق و اشیا ندهید، بلکه به همون الله بدهید و شریک به الله نارید تا اینکه لایق و سزاواری جنت پرناز و نعمت شوید. فقلتو، پس معاذ بن جبل رضی الله عنه میگوید: من گفتم که یا رسول الله، افلا ابشر الناس، ای رسول خدا، آیا من مردم را خبر بکنم که حق الله جل جلاله است که ما باید اون را عبادت کنیم، شریک به اون نیاریم؟ و باز حق ما بندگان است که الله ما را عذاب نکند و داخل جنت بکند اگر ما شرک ناورده باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: قال لا تبشرهم فیتکلوا. رسول الله گفتند: نه، بشارتشان نده، برای مردم نگو، زیرا اینکه این مردم تکیه به همین سخن میکنند، اعتماد به همین سخن میکنند، ترک میکنند در سبقت عبادت و دور میباشند از عبادت. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بشارت نده و برای مردم پیشکش نکن این را. و در روایتی که بخاری و مسلم روایتش میکند: فاخبر بها معاذ عند موتی تعثما. معاذ بن جبل رضی الله عنه در وقتی فوتیدنش، پیش از جانش را دادن و پیش از وفاتش، معاذ بن جبل رضی الله عنه این را برای مردم پیشکش کرد، این سخن رسول الله را برای مردم آگاه کنند و مردم را از این خبردار کرد. ابو مظفر می گوید: معاذ بن جبل رضی الله عنه این را پنهان نمی کرد مگر از انسانهای جاهل که جهالت اونها باز اونها را مجبور نکند که تکیه به این سخن بکنند و فکر بکنند که تنها شرک نارد انسان و عبادت نکند و داخل جنت می شود. از این حساب معاذ بن جبل رضی الله عنه این را پنهان می کرد. کسرا امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده است. امام بخاری رحمت الله علیه محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم رضی الله عنه است که سال 194 هجری به دنیا آمده است و سال 256 هجری از دنیا سفر کرده است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، محمد ابن اسماعیل 50 سال عمر دیده است. در 50 سال عمرش اینقدر نامش در جهان اسلام معروف و مشهور است. نامی محمد ابن اسماعیل بخاری در جهان اسلام معروف است که هر کجای یک مسلمان است کتاب این را میخواند یا نام این را شنیده است. پس برادران عزیز مهربان، آن کس کی بود که در 50 سال عمرش، در این 50 سال کوتاه در جهان اسلام اینقدر خدمت کرد؟ ما و شما امروز 70 سال و 80 سال عمر میبینیم، بعد از 10 روز و 15 روز، بعد از 1 سال و 2 سال عمر نام ما در دنیا باقی نمیماند، کسی ما را به یاد نمی آرد. محمد ابن اسماعیل که تقریبا 1200 سال شده است از دنیا گذشتنش را، تا به امروز نام اون زنده است، تا به امروز ما مسلمان ها نام اون را میشنویم، رضی الله عنه میگوییم، نام اون را میشنویم، رحمه الله میگوییم. پس برادران عزیز و مهربان، باید ما و شما هم سعی و کوشش داشته باشیم تا اینکه نام خود را به نیکویی، به خدمت در اسلام نام خود را باقی بگذاریم. محمد ابن اسماعیل در 50 سال عمرش نامش را باقی گذاشت و تا به امروز نامش در این جهان اسلام باقی مانده است. الله رحمت و مغفرتش بکند. که مسلم باز این حدیث را روایت میکند، نام مسلم حجاج ابن مسلم است، ابو الحسین نیسابوری است که سال 204 هجری به دنیا آمده است و سال 261 هجری از دنیا گذشته است. حجاج ابن مسلم در 57 سال عمرش آنقدر خدمتی کرد که تا به امروز نام این انسان هم، نام این شخص هم باقی مانده است. تا به امروز ما و شما نام مبارکی حجاج ابن مسلم را میشنویم و کتابی که این زحمت کشید، این جمع‌آوری کرد، ما و شما میخوانیم و از اون استفاده میبریم. این انسان این خدمت را در 57 سالی که عمر دید در آن اینقدر خدمت کرد. این انسان نامش را در 57 سال زندگی، در 57 سال حیاتش تا به امروز باقی ماند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه خدمت دین کرد، به خاطر آنکه در خدمت دین بود، به خاطر آنکه عمر خود را در راه الله سبحانه و تعالی صرف کرد. پس برادران عزیز و مهربان، آن حضرت ها، آن پیشوایان ما و شما در آن زمانی که و مثل امروزه تمام وسایل، تمام واسطه های دعوت مهیا نبود، آنها سعی و کوشش کردند در دین خدا خدمت کردند و دعوت خود را رسانیدند. پس امروز که برای ما و شما اینقدر وسایل زیاد است برای دعوت که در جای نشستهت میتانی دنیا را با طریق شبکه های اینترنتی دعوت بکنی و دعوت خود را و سخن الله و رسول را و خدمتت را با طریق شبکه های اینترنتی در روی دنیا پهن بکنی، پس چرا امروز ما تنبل شدیم؟ پس چرا امروز ما کسلان شدیم که خواب هستیم، دعوت به سوی خدا نمی کنیم، دعوت به سوی قرآن و سنت نمی کنیم، خدمت در اسلام نمی کنیم، خدمت به خاطر قرآن و سنت نمی کنیم. چرا؟ البته که برادران عزیز و مهربان، سعی و کوشش بکنید خدمت اسلام را بکنید و نام خود را باقی بگذارید در جهان اسلام، نام خود را باقی بگذارید در بین مسلمان ها که بعد از وفات شما، که بعد از مرگ شما نام شما باقی باشد و مردم از شنیدن نام شما رضی الله عنه بگوید یا رحمه الله بگوید که رحمت الله را برای شما طلب کنید.